Świeżający oddech to niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin, bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokurator generalny chce oględzin kart do głosowania w 11 komisjach wyborczych. Drugi w Polsce przeszczep płuc i wątroby. Operacje przeprowadzili lekarze ze śląskich szpitali. Ustroń przegrał zakład z Ustroniem Morskim i wysyła furę oscypków prosto z bacówki. Prokurator generalny Adam Bodnar złożył wnioski o przeprowadzenie oględzin kart do głosowania w 11 obwodowych komisjach wyborczych. To efekt działania w sprawie protestów wyborczych. Prokurator generalny z mocy prawa bada protesty. Do tej pory z Sądu Najwyższego wpłynęło ich 107. Jak przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, Adam Bodnar zajął stanowisko w 56 sprawach. Zawnioskował o przeprowadzenie dowodu z oględzin kart do głosowania w 11 obwodowych komisjach wyborczych. Zgodnie z kodeksem wyborczym prokurator generalny ocenia zasadność protestu i jego wpływ na wynik wyborów. Może wnioskować o pozostawienie protestów bez dalszego biegu albo domagać się weryfikacji przez Sąd Najwyższy. Ratowania przemysłu hutniczego i stalowego w Polsce domagają się parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Dziś przed katowicką siedzibą Ministerstwa Przemysłu zorganizowali konferencję prasową w związku z planowanymi protestami przedstawicieli branży. Jak mówi poseł Marek Wesoły, premier powinien jak najszybciej podjąć działania związane z tą gałęzią gospodarki. Żądamy od premiera natychmiastowych decyzji dotyczących stawek za energię elektryczną dla przemysłu energochłonnego, dla przemysłu hutniczego, stalowego. Rewizji zarządów spółek. Sprawa trzecia. Natychmiastowego wystąpienia premiera do Europy o rewizję zapisów Zielonego Ładu odnośnie hutnictwa. Z kolei, jak mówi Tomasz Głogowski, rzecznik Ministerstwa Przemysłu, na bieżąco są prowadzone spotkania ze stroną społeczną z branży hutniczej. Minister Czarnecka wielokrotnie spotykała się ze stroną społeczną z sektora hutniczego. Jakiś czas temu odbyło się także spotkanie, na którym obecny był premier pan Donald Tusk. A kolejne spotkanie planowane jest na 27 czerwca. Lekarze ze śląskich szpitali dokonali drugiego w Polsce przeszczepienia płuc i wątroby. Pacjentem był 47-letni mieszkaniec Soborzyc. Na odpowiednie organy czekał około 18 miesięcy. To niezwykle rzadka operacja, mówiła w Śląskim Centrum Chorób Serca specjalistka anestezjologii i intensywnej terapii Anna Pióro-Lewandowska. Jest to zabieg niezwykle rzadki, skomplikowany. Od lat 90. wykonano na świecie około 150 takich zabiegów na całym świecie. W Europie było to kilkanaście zabiegów, także myślę, że możemy mówić o wielkim sukcesie. Operowany pacjent wróci do domu prawdopodobnie już jutro. Turyści z Półwyspu Arabskiego mogą być szansą dla rozwoju branży w Beskidach. Tak mówi prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej Krzysztof Jazowy. Jak dodaje, Beskidy chcą przejąć część takich turystów odwiedzających Małopolskę i Podhale. Coraz bardziej się też ukierunkowujemy na kraje arabskie. Jest coraz większe zainteresowanie. Prawdą jest, że akurat tutaj do Katowic nie ma żadnych lotów, ale do samego Krakowa lata tygodniowo około 30 lotów. Postawiamy sobie cel, żeby część tych turystów ściągnąć z Małopolski do nas, a szczególnie do Beskidów. Jest to klient wprawdzie wymagający, ale spełniamy ich wymagania, bo mamy dość dobrze przygotowaną infrastrukturę. W ubiegłym roku do Polski przyjechało prawie 61 tysięcy turystów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To wzrost o prawie 40% rok do roku. Ustroń w związku z przegranym zakładem o wyższą frekwencję w gminie w drugiej turze wyborów prezydenckich wysyła do Ustronia Morskiego furę oscypków prosto z bacówki. Dziś burmistrz Paweł Sztefek odebrał je na górze Bucze w Górkach Wielkich. Szukaliśmy odpowiedniego miejsca, bacówki, która robi faktycznie oscypki, a nie serki góralskie. Znaleźliśmy ją w Górkach Wielkich i to dzięki nim faktycznie do Ustroni Morskich pojedzie fura oscypków prawdziwych. Cieszmy się, że na Śląsku Cieszyńskim takie miejsce istnieje. Frekwencja w drugiej turze wyniosła w Ustroniu 75%, a w Ustroniu Morskim prawie 85%. Oscypki dotrą nad Bałtyk w Boże Ciało. Współpraca obu gmin trwa już ponad 20 lat. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie ich stygmatyzacji i przełamywanie stereotypów związanych z chorobami psychicznymi. Pani doktor prowadziła przez wiele lat oddział zapobiegania nawrotom w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Dobry wieczór, pani Anno. Dobry wieczór, witam. Jest z nami także Katarzyna Szczerbowska, wspaniała, empatyczna asystentka zdrowienia, dziennikarka i aktywistka na rzecz sprawnego, ludzkiego, zorientowanego na zdrowienie systemu ochrony zdrowia psychicznego, a jednocześnie osoba z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Dobry wieczór, Kasiu. Dobry wieczór. Jest z nami pan Norbert Bolek, także osoba z doświadczeniem kryzysu psychicznego, człowiek, który dziś prowadzi warsztaty dla pracowników służby zdrowia, dla firm, dla dziennikarzy, dla księży, dla tych, którzy pomagają w zdrowieniu i dla tych, którzy chcą wiedzieć, jak widzi świat osoba doświadczająca kryzysu psychicznego. Dobry wieczór, panie Norbercie. Dobry wieczór. Kryzysy psychiczne, drodzy państwo, to już jest zjawisko powszechne. Już co czwarta osoba w Polsce doświadcza kryzysu psychicznego na różnych etapach życia. To jest 8 milionów Polaków. Ale proszę mi wytłumaczyć, bo czegoś nie rozumiem. Często się słyszy od ludzi, że nie znają nikogo z doświadczeniem kryzysu psychicznego, ale to przecież chyba niemożliwe, pani doktor. No niemożliwe rzeczywiście. A z czego to wynika? Wynika to z tego, że prawdopodobnie ci znajomi, którzy takiego kryzysu doświadczyli albo korzystają z pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej, nie mówią o tym w sposób taki otwarty. I to się wiąże ze stygmatyzacją. Stygmatyzacja jest bardzo silnym takim mechanizmem utrudniającym zdrowienie, o którym będziemy dzisiaj mówić, ale też szukanie pomocy. I no, to jest ten jeden z takich głównych celów naszej fundacji, żeby ludzie nie byli w stanie zauważyć, że coś się z nimi dzieje i nie bali się szukać tej pomocy, nie autostygmatyzowali się też z tego powodu. Mhm. Więc myślę, że jak nam się wydaje, że nie znamy nikogo, kto doświadczył kryzysu, to po prostu my o tym nie wiemy. Nie jesteśmy uważni. Świadomi nie jesteśmy tego. Panie Norbercie, pan prowadzi warsztaty zbudowane na osobistym doświadczeniu kryzysu psychicznego. Proszę nam pomóc uzmysłowić sobie, jak osoba w kryzysie psychicznym postrzega rzeczywistość. Co czuje, czego i kogo potrzebuje, czego się obawia. To znaczy w kryzysie takim, jakim może być psychoza, jest zupełnie inny odbiór rzeczywistości. Natomiast to, co my też chcemy pokazać, że po tych kryzysach, nawet jakby nie były głębokie, następują okresy dobrego funkcjonowania, gdzie ta sama osoba odbiera świat normalnie, może uczestniczyć w życiu, może pracować, może uczyć się, może prowadzić życie rodzinne na takich samych prawach i z takimi samymi obowiązkami jak osoby zdrowe. No pan teraz wlał trochę nadziei, to jest niezwykle cenne, ale ja próbuję wrócić do tego mojego pytania. Gdyby pan mógł opowiedzieć o tym, jak wygląda świat oczami osoby w kryzysie psychicznym. No jeśli to będzie psychoza, bo o niej najczęściej mówię, to ten świat może być światem telepatii na przykład. Może się wydawać, że słyszymy cudze myśli, albo że myśli są nam narzucane, albo że my narzucamy komuś myśli. Mogą być na przykład głosy, możemy słyszeć jakieś treści do nas wypowiadane. I na początku, gdy człowiek nie wie, co to jest, to te tłumaczenia są przeważnie takie, no z jakimi do tej psychozy wszedł. Czyli jeżeli ktoś czytał dużo książek science fiction, to będzie winił za wszystko obcych i jakieś ich siły. Jeżeli bardziej wolał książki szpiegowskie, no to będzie wszędzie widział agentów i ich działania. przeciwko sobie na przykład. I czego, kogo, jakich słów, jakich gestów, jakiej pomocy, aktywności w takiej sytuacji pan oczekiwał, potrzebował? Znaczy wtedy to tak naprawdę potrzebowałem skrócenia tego stanu, bo w tym stanie się bardzo trudno jest żyć. Jest pan w stanie wiecznego zagrożenia od rana do wieczora i to skrócenie tego stanu przeważnie przypisuje się lekom, które się wtedy podaje. I potem, jak już ta psychoza się skończy, czy pod koniec tej psychozy, można już włączać jakieś działania bardziej terapeutyczne, czy jakieś grupowe, jakąś psychoedukację, która jest też bardzo ważna, bo człowiek się wreszcie dowie, że to nie obcy do niego mówi w tej głowie, tylko że to jest objaw choroby po prostu. I że osoby, które spotyka w tym szpitalu, to są osoby tak samo chore jak on. Dziękuję, panie Norbercie. Kasiu, ty jesteś asystentką zdrowienia. Wyobrażam sobie, że nie wszyscy wiedzą, czym zajmują się asystenci zdrowienia. Powiedz proszę, na czym polega twoja praca? Asystent zdrowienia to jest taka osoba, która przeszła przez głęboki kryzys psychiczny, jest w stanie remisji, miała doświadczenie korzystania z psychoterapii i przeszła przez kurs przygotowujący do tej roli oraz staż w miejscu, które udziela pomocy. Najczęściej to jest oddział stacjonarny, oddział dzienny, po to, żeby móc wspierać osoby trwające w kryzysie i ich bliskich. Ja jeszcze chciałabym dodać do tego, co było wcześniej powiedziane, że jak mówiłaś, co czwarte z nas doświadcza kryzysu. To są badania zrobione przed pandemią, badania, które się nazywają EZOP. Zrobiono je w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Do tej pory nie powtórzono tych badań. Nie wiemy, jak wygląda zdrowie psychiczne Polaków w tej chwili. Jak wiemy, pandemia nas mocno przeczołgała. Do tego jeszcze mamy wojnę u sąsiadów, konflikt polityczny, lęk przed utratą pracy, bardzo dużo wypalenia, uzależnień. Myślę, że gdybyśmy zrobili te badania teraz, mogłoby się okazać, że te potrzeby ludzi są większe. I też jeszcze do tego, co mówił Norbert, chciałabym dodać, że trochę każdy psychozę przeżywa inaczej. Tak jak Norbert mówił, ona jest podsycana naszą wiedzą, wrażliwością, wykształceniem, światopoglądem. Też wychodzą wtedy z człowieka ich najbardziej wyparte rzeczy. Na przykład ja, mając psychozę, miałam takie poczucie, będąc w szpitalu, że pierwszy raz mogę być niegrzeczna, że mogę się nie kontrolować, że mogę robić to, co chcę. I głównie zajmowałam się śpiewaniem, co prawdopodobnie wszystkim przeszkadzało. Ale faktycznie jest to stan, w którym człowiek jest po prostu samotny. Antoni Kępiński, który napisał książkę Schizofrenia, taką głęboko humanistyczne podejście miał ten psychiatra do kryzysu. Jaką polszczyznę napisał, prawda? Ja bardzo polecam tę książkę, choć taki mój mentor, który nazywa się profesor Jacek Wciórka, mówi, że ma jedną pretensję do profesora Kępińskiego. To znaczy, on tam pisze o tym, że psychoza może uszkodzić mózg, zniszczyć człowieka. Według profesora wcale tak być nie musi. I ja akurat przeszłam 3 bardzo ciężkie psychozy i zbadałam swój mózg. Nie mam tam żadnych zmian. Więc różnie to może być. Na pewno jest tak, że z osobą w psychozie bardzo trudno pracować terapeutycznie. I tutaj ogromna jest przestrzeń dla asystentów zdrowienia. Bo trochę jest tak, jeśli przeżyło się jakąś trudną rzecz, nawet jeśli się było mamą niemowlaka, to nikt tak dobrze nie zrozumie mamy niemowlaka, jak inna mama niemowlaka. I tak też jest z kryzysem. Jest pewna więź, pewne braterstwo. Jeżeli przeżyje się to samo, mamy braterstwo bycia razem w wojsku, braterstwo ludzi, którzy walczą z uzależnieniem, braterstwo kobiet, które przeżyły rozwód. To jest tak, że trochę rozumiesz się z taką osobą bez słów i to jest ten potencjał, z którym można przyjść do osoby w psychozie. Moim zdaniem najbardziej kluczowe jest to, żeby sprawić, żeby ta osoba poczuła się bezpieczna i dać jej przestrzeń do tego, żeby ona mogła mówić i być wysłuchana, bo często ona słyszy radę, umyj się, zjedz coś, powiedz coś, a asystent zdrowienia wie, jak to jest. I czasem po prostu jest tylko przy tej osobie po to, żeby jej było bezpiecznie i raźniej. I na tym między innymi polega ta praca, ale też mamy w fundacji naszej, fundację F.poradnie asystentów zdrowienia, do której może przyjść każdy człowiek, który doświadcza kryzysu lub jego bliski. Może też przyjść osoba w kryzysie na przykład ze swoim partnerem, mamą i porozmawiać z asystentem zdrowienia. My wtedy sprawdzamy przede wszystkim, jakie są potrzeby tej osoby, co się dzieje, bo pomoc zawsze trzeba dostosowywać do indywidualnych potrzeb. I przy okazji chciałabym powiedzieć, że jak ja zaczęłam pracę w fundacji jako asystent zdrowienia, to pierwszą osobą, która do mnie przyszła, był lekarz, który pracuje w szpitalu. Lekarz? To było dla mnie szokujące, że on właśnie chciał zaufać osobie, która przeszła przez kryzys i ona wydała mu się na tyle wiarygodna, żeby od niej rozpocząć swoją ścieżkę ku zdrowieniu. Z czym do ciebie przyszedł? No ja wolałabym nie mówić o pacjentach. No i tak już myślę, że dużo powiedziałam. Jasne. Obowiązuje nas tutaj tajemnica zawodowa. Oczywiście. Zwracam się teraz do pani doktor Joanny Krzyżanowskiej z Budkiej. Kasia wspomniała właśnie o tym, że przychodzą do was ludzie po pomoc. Przychodzą rodziny, ale przychodzą też, z tego co wiem, pracodawcy w trosce o swoich pracowników. Jakiej pomocy szukają? Jakie pytania zadają? Jakie problemy artykułują? Pracodawcy zaczęli się do nas zwracać w trakcie trwania lockdownu. I wtedy mam takie wrażenie, że ta cała sytuacja z COVID-em pomogła uświadomić sobie nam wszystkim, jak ważne jest zdrowie psychiczne każdego z nas. My działaliśmy już wcześniej jako fundacja i pamiętam, jak było trudno przebić się czasami w mediach z takim tematem, że zdrowie psychiczne ma znaczenie i że to jest ważne, to zdrowienie. No to te rzeczy, o których mówi tutaj Kasia i Norbert, no to my dosyć długo z tymi tematami pracujemy. A w COVID-zie rzeczywiście zaczęły się do nas zwracać biznesy, które nagle się zorientowały, że ich ludzie zamknięci w tym lockdownie i ustawieni na pracy zdalnej z dziećmi, które też są na pracy zdalnej w szkole, no przestają radzić sobie z tą trudną sytuacją i przestają ogarniać. I tutaj właśnie chciałam zwrócić na to uwagę, bo Kasia i Norbert mówili o takich kryzysach psychotycznych. No, kryzys psychiczny to nie tylko psychoza. To też są zaburzenia lękowe, depresyjne, ale też taki kryzys chociażby związany z takim strachem o moje zdrowie albo ze stratą kogoś bliskiego, że ktoś tam umarł, prawda? Albo że w tym COVID-zie, albo że właśnie ta praca zdalna i ten lęk o przyszłość i o moje dzieci, no bardzo dużo mnie kosztuje. Więc ci pracodawcy zaczęli się do nas zwracać, szukając jakiegoś wsparcia takiego systemowego dla swoich pracowników i wtedy myśmy tam no, proponowali, też przygotowaliśmy nasze warsztaty, naszą ofertę no, pod te wyzwania takie covidowe, więc przygotowaliśmy zdalną wersję tych warsztatów, ale także z różnymi webinarami. Proponowaliśmy różne tematy webinarów dla tych pracodawców. Ja myślę, że na temat zdrowia psychicznego właśnie od COVID-a znacznie więcej się mówi. Specyfiką naszej organizacji jest to, że my nie mówimy, ja jestem lekarzem, psychiatrą. Więc ja tam się mogę mądrzyć na bardzo różne tematy związane ze zdrowiem psychicznym. Natomiast jak ja robię jakiś webinar albo warsztat, na którym, bo my pracujemy wspólnie zawsze w takich zestawach, że tak powiem, ekspert przez doświadczenie i ekspert przez edukację, tak jak ja, to zdecydowanie bardziej ta wiedza eksperta przez doświadczenia jest istotna dla tych odbiorców. Bo to, co ja mówię, to oni mogą też przeczytać. No, ewentualnie sposób, w jaki ja to przekażę, może być bardziej dla nich znośny. Natomiast podzielenie się tym doświadczeniem, też podparte to jest wiedzą. To nie tylko tak, że nasi edukatorzy czy asystenci zdrowienia opowiadają o swojej drodze, oni też sięgają po różne źródła naukowe. Więc to jest taki przekaz, myślę, wyjątkowy przez to połączenie tych dwóch perspektyw. I ci pracodawcy rzeczywiście widzę, że co bardziej świadomi, o może tak powiem, korzystają z naszej pomocy rzeczywiście w takich sytuacjach, że no, głównie edukacyjnie, ale też wsparciowo działamy. Przypominam, że czynny jest nasz telefon 2273. Pytamy Państwa o Wasze doświadczenia związane z wychodzeniem z kryzysu psychicznego. Kasiu, panie Norbercie, a są takie słowa, są takie gesty, na które w tych waszych gorszych momentach czekaliście, które mogły być dla was pomocne? Ja myślę, że dla każdego to jest coś innego. Do każdego jest inny klucz. Ja mogę powiedzieć, że ja miałam takie szczęście, że miałam partnera, który bardzo przypomina Jacka Nicholsona z Lotu nad Kukułczym Gniazdem, który miał z ogromną energią, wyszukiwał różnych sposobów na to, żeby wybudzić mnie ze stanu, w którym się znalazłam. Mówił do mnie: Kasia, już nie mów tych swoich rzeczy, tu jest stół, to jest rzeczywistość. Śpiewał ze mną, gimnastykował się. Ja miałam bardzo ciężki ten pierwszy kryzys, więc właściwie wydawało się, że umrę, bo nie chciałam jeść i zaczęłam ważyć 39 kilo, groziło mi karmienie sondą i personel szpitala, za co jestem bardzo wdzięczna, nie miał z tym problemu, że on bardzo dużo siedział ze mną i w ogóle rodzina. Mogli przychodzić też poza godzinami odwiedzin, co było dla mnie bardzo cenne, bo ja byłam w takim stanie, że nie było ze mną kontaktu. W szpitalu jest bardzo mało personelu, to jest ogromny dla wszystkich problem, więc tacy pacjenci, nad którymi nie ma kontroli, w tym sensie, że oni mogą zrobić wszystko. Na przykład moczyłam sobie włosy i wszystkich ochlapywałam wodą, rozbierałam się. No to kiedy nie było bliskich, ja musiałam być przypięta pasami. Więc też i tak to humanitarne podejście tego personelu, pozwolenie na to, żeby byli bliscy, było dla mnie bardzo ważne, ale też chciałabym powiedzieć, że dwie pielęgniarki, pani Agnieszka i pani Małgosia z oddziału F5 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii karmiły mnie zupą i myślę, że w dużym stopniu im zawdzięczam życie i też pamiętam, że one były zawsze bardzo radosne i mnie rozśmieszały. I jest coś takiego, co się robi czasami z pacjentami, to jest plan zdrowienia, kiedy człowiek może powiedzieć, co chciałby dostać, kiedy jest kryzys, kto ma go odwiedzać w szpitalu, do jakiego psychiatry się zgłosić i tak dalej. I na przykład mój przyjaciel, inny asystent zdrowienia napisał, że chciałby, żeby jego dziewczyna przynosiła mu pyszne jedzonko. I żeby mama też mu przynosiła pyszne jedzenie, żeby przychodzili. A ja napisałam, że bardzo bym chciała, żeby wszyscy, którzy do mnie przychodzą, mnie rozśmieszali. Żeby absolutnie nie było żadnych smutnych klimatów, bo mnie niesie radość, śmiech, poczucie humoru, optymizm. I też, jeżeli to jest możliwe w relacji z ludźmi, którym pomagam, zawsze bardzo mi zależy na tym, żeby sprawić, żeby oni chociaż zaczęli się uśmiechać. Oczywiście to trzeba być czujnym, bo jak mówię, do każdego jest inny klucz. I też mi się zdarza, że ktoś mnie pyta, dlaczego pani się tak śmieje. No więc ja, albo dlaczego się tak śmiejesz, bo czasami jesteśmy na ty, to zależy od człowieka, który przychodzi, ta zasada komunikacji, jak do siebie się zwracamy. No to ja wtedy mówię, że się uśmiecham, a nie śmieję. też to muszę wyjaśniać, więc trzeba być bardzo delikatnym, bardzo ostrożnym i bardzo uważnym na drugiego człowieka. Tak jak w psychoterapii nie chodzi o to, żeby kogoś wprowadzić na swoją ścieżkę zdrowienia, tylko żeby towarzyszyć człowiekowi w jego ścieżce zdrowienia, w wielkim szacunku dla jego zasobów, dla jego otoczenia, dla jego wykształcenia, dla jego sposobu mówienia, być dla niego towarzyszem. Czyli relacja, bliskość i proste gesty. Wracam teraz do tej historii z karmieniem. Pani doktor by dodała coś do tej listy? Myślę, że osoby, które są w kryzysie, to one potrzebują bezpieczeństwa. To jest ważne, ponieważ tak jak Norbert mówił, to jest straszny lęk. Zwykle tym stanom towarzyszą bardzo duże lęki. I sytuacja, kiedy dodatkowo trafiają do szpitala psychiatrycznego, no to jest też takie niełatwe miejsce do bycia. Można sobie wyobrazić, że tu, no jak ja próbowałam sobie czasami wyobrazić, co czuje ten człowiek, który nie czuje się chory, tylko no właśnie pod wpływem jakichś tajemnych sił i trafia do tego szpitala, gdzie nic nie rozumie, co się dzieje, dlaczego go tak traktują, dlaczego tak się dziwnie lubi, no to jeszcze bardziej ten lęk się nasila. Więc rolą naszą, mówię, personelu jest przede wszystkim zadbać o to, żeby w miarę możliwości ten pacjent się czuł jak najbardziej bezpiecznie. I do tego też służą leki, które mogą zmniejszać to napięcie i ten lęk straszny, no ale też no właśnie to, co Kasia mówiła, że żeby takie relacje tam tworzyć, żeby dać taką przestrzeń, no, że jak pacjent się boi i chce, żeby przy nim mama siedziała, no to wpuścić tę mamę, żeby siedziała. Jak pacjent nie chce jeść, to znaleźć jakiś sposób, żeby zechciał. No jak nie chce tej zupy, to może zje cukierka, no. Więc taka elastyczność jest potrzebna tutaj. Ale przede wszystkim trzeba pamiętać, że to poczucie bezpieczeństwa i takiego, no myślę, że to jest bardzo ważne, żeby nie uważać, że ten człowiek przez to, że on jest w tak trudnym kontakcie, to on nie ogarnia, co się dzieje. Potem ci pacjenci pamiętają, jeżeli byli źle traktowani, jeżeli doświadczyli jakiejś traumy. Ja mam takich pacjentów, którzy psychoza już dawno minęła, a teraz mają PTSD związane z hospitalizacją, z tymi przeżyciami, które się wiązały z takimi traumatycznymi. Także wrócimy, myślę, zaraz że taka do tego wątku. Wrażliwość jest potrzebna. Jest z nami na linii pan Radosław. Dobry wieczór, panie Radosławie. Dobry wieczór. Witam serdecznie państwa i słuchaczy oczywiście. Dzwonię też w temacie właśnie też tych problemów psychicznych i bo dużo się porusza teraz w trakcie tej audycji tematów prywatnych, kwestii rodzinnych, osobistych. Dla mnie, jako osoba, która jest w głębokiej depresji, jest wypalenie zawodowe. Ja po prostu powiem szczerze tak, że ja po prostu jak mam iść do pracy, to ja już wiem, że na siłę będę w stanie pomóc innym osobom, ale będzie mnie kosztowało to mnóstwo emocji. Nie ma w Polsce żadnego wsparcia tak naprawdę, superwizji, nie ma dla pomocy dla pracowników socjalnych, dla psychologów, dla pedagogów. Być może gdzieś tam są placówki, które udzielają takiej pomocy, ale to, co chciałem zauważyć, że tego nikt nie widzi. Tego nikt nie widzi i osoba, która przez 8 godzin pomaga innym osobom, dając siebie po prostu mnóstwo takiej emocjonalnej energii, jest tak naprawdę pozostawiona sama sobie. I to jest też duży problem i szukam też sposobów. Konsultowałem się z terapeutami i tak dalej, ale to jest za mało. Nie? To, powiem szczerze, że praca socjalna jest zawodem, który wymaga strasznie dużego zaangażowania emocjonalnego i nie ma wsparcia żadnego z zewnątrz. Panie Radosławie, po pierwsze myślę o panu z empatią, a po drugie widzę, że Kasia, asystentka zdrowienia, wyrywa się tutaj do tego, żeby odnieść się do pańskich słów. Kasiu. Bardzo o panu myślę i o wszystkich ludziach, którzy są związani z ochroną zdrowia i też widzę ten problem. I zapraszam pana po prostu do nas, żeby pan do nas przyszedł, do asystenta zdrowienia, porozmawiał, żebyśmy się zastanowili, jak akurat w tym przypadku pomóc, w pana przypadku. Ale też chciałabym powiedzieć, że my w Polsce mamy centra zdrowia psychicznego, które właśnie, no, ja bardzo chciałabym je obronić, ochronić. I w takiej idei, o której myślimy, jest stworzenie ośrodka krajowego monitorującego reformy, który właśnie miał się zajmować wsparciem, szkoleniami dla personelu po to, żeby ich wspierać też w dbaniu o siebie. I mogę się podzielić tutaj swoim doświadczeniem tego dbania o siebie, to znaczy, no, proszę sobie myśleć, że pan jest najważniejszy na świecie. Że pan po prostu świetnie jakby szukał tych sposobów, które pana wspierają, które panu regulują emocje. Panie Radosławie, pan Radosław. Jest z nami na łączach także pani Barbara. Dobry wieczór, pani Barbaro. Dobry wieczór. Przechodziłam depresję, myślę, że nie bardzo ciężką, bo mogłam chodzić do pracy. Normalnie pracowałam z ludźmi, ale nie była to jakaś wymagająca emocjonalnie praca. Niemniej zawsze w pracy się spalam, bo staram się być empatyczna, zresztą kocham ludzi i daje mi to dużo radości. I nikt nie wiedział, że mam tę depresję, ale problemem moim było najbardziej to, że budziłam się rano, otwierałam oczy i pierwszą myślą było, jak przestać żyć. To było paraliżujące, ciężkie bardzo i kiedy doczłapałam się do łazienki, to przyszło takie olśnienie, że i przyniosę sobie radio do łazienki. I włączałam to radio, włączałam Trójkę i płynęło do mnie z tego radia życie. Życie właśnie takie zwykłe, oderwane, nie zatapiałam się w tych moich czarnych myślach, tylko przychodziła taka myśl, życie się toczy, trzeba sobie żyć, trzeba się zajmować różnymi sprawami. Tu była piosenka, tu był jakiś żart i to było cudowne, bo ja kochałam Trójkę od wielu lat, od czasów studiów słuchałam, więc to mi bardzo pomogło, ogromnie. A poza tym jechałam do znajomych, którzy mieszkali kilka kilometrów od mojej wsi. I im bardziej było mi ciężko, tym bardziej żartowałam, wygłupiałam się. Wzbudzałam radość, którą bardzo lubię i lubię żartować nadal. Ale po to chyba, tak myślę, przed chwilą o tym pomyślałam, żebym ja się znalazła w centrum tego humoru, bo oni też tam odpowiadali mi wesoło i było super, było fajnie. To była moja też ucieczka. Trzecią rzeczą, w najcięższych chwilach to była moja taka myśl, bo to nie są mądre myśli, słowa, że wszystko będzie dobrze. To jest puste, to nic nie mówi, ale byłam w takim stanie, że myślałam, Boże, żeby ktoś mi powiedział te słowa, wszystko będzie dobrze. To była jakaś niteczka, której chciałam się uczepić. To było dziwne i do tej pory jest to dla mnie dziwne, ale taki nic, tego potrzebowałam. I jeszcze jedna sytuacja. Usłyszała pani te słowa? Nie, bo nikt nie wiedział, że mam depresję. Walczyłam z tym sama. Nikt nie wiedział. I później to jakoś powoli ustąpiło. Ona się pojawiła, ta depresja, nie wiem dlaczego. Wszystko było niby w porządku, ale byłam osobą singlem, prawda, wtedy, więc jakby nikogo nie obarczałam tym swoim stanem i nikt o tym nie wiedział. Ale jeszcze jedna sytuacja, kiedy się wybierałam gdzieś na wesele, szykowałam i czułam taki paraliż właśnie, że po co ja tam jadę, ale byłam świadkiem, musiałam jechać. Miałam włosy zupełnie nieułożone, na nic mnie nie było stać. Wewnętrznie, no, paraliż, marazm i siedziała mama na kanapie i poczułam taką nieprzemożną chęć. Moja mama była raczej chłodna, nigdy mnie nie przytulała, nie zażartowała. Była osobą taką starej daty i właśnie no takich, zupełnie inny charakter niż ja. I poczułam taką potrzebę, położyłam się koło niej i położyłam jej głowę na kolana, co było u nas ewenementem. Ja nigdy tego nie robiłam, ani ona nie prowokowała takich sytuacji, więc była bardzo zdziwiona, ale głaskała mnie po głowie, jakoś tak delikatnie, nieśmiała później i mi to pomogło. Ja się zebrałam w sobie i pojechałam na to wesele. Więc tak, bliskość innego człowieka, żart i te pierwsze chwile, które były dla mnie najgorsze z rana, to było to radio, które włączałam. Zresztą mam wszędzie te radia i w kuchni, i w pokojach, i w telefonie noszę ze sobą. Więc to też daje mi dużo radości i właśnie takiego wsparcia, że trzeba żyć, trzeba się w to włączyć i fajnie, bo są ludzie obok i zawsze się można do kogoś uśmiechnąć. No to takie moje doświadczenia. Pani Barbaro, wszyscy tutaj się ciepło uśmiechamy do pani słów. Dziękuję. Dziękujemy, że podzieliła się pani z nami swoim doświadczeniem, a do pani słów chce się odnieść pani doktor Joanna Krzyżanowska-Zbudzka. Zarówno do słów pani Barbary, jak i do słów poprzedniego pana, bo ja widzę taki wspólny mianownik obu tych historii, to jest samotność, że wy, osoby, które doświadczają takiego kryzysu, no pan mówi o wypaleniu zawodowym, to jest bardzo niebezpieczne w zawodach pomocowych, bardzo niebezpieczne zjawisko, które może doprowadzić do różnych trudnych powikłań takich zdrowotnych. I to poczucie samotności u pana słyszałam i rozumiem, że u pani też tak było, że pani nikt o tym nie wiedział, że pani szukała jakichś dla siebie źródeł wsparcia, ale i tak sama pani była z tym wszystkim. I wydaje się, że próba wyjścia z tej samotności, że nie jestem sam w tym swoim kryzysie, że jest ktoś, kto mi tę nadzieję może dać, kto mnie może wesprzeć, kto mi pokaże, pomoże, bo ja nie widzę, prawda, nadziei, tak jak pan Radosław, który przedtem mówił, że bardzo ma poczucie, że nie ma pomocy. Więc drugi człowiek jest bardzo tutaj potrzebny i żeby uniknąć tej samotności. Tylko na wsi jest trudno o pomoc profesjonalną, psychoterapię, o takiego asystenta wsparcia, prawda, wychodzenia z choroby, to jest teraz. To były zresztą inne czasy wtedy trochę, że zupełnie nie mówiło się o depresji, prawda? A poza tym, no, człowiek nie chce kogokolwiek obarczać tym, więc to nie jest takie łatwe, prawda? To prawda, dlatego jeżeli zaczniemy trochę więcej o tym mówić, że te kryzysy po prostu się zdarzają i że to nie jest wstyd mieć problem. Mamy nadzieję taką w naszej fundacji, że to taka atmosfera społeczna i takie poczucie, że to rzeczywiście każdemu się to może przytrafić, że to nie będzie tak, że nie będę chciał obarczać, że będę się wstydzić, że będę się czuł samotny. Bo przecież to nie musi być profesjonalista. U pani miała przyjaciół, którzy panią rozśmieszali i mamy, która zdziwiła się, ale wiedziała, co zrobić, pogłaskała po głowie. Więc to tylko pokazuje, że to nie musi być bardzo profesjonalna pomoc. To może być pomoc... Przyjaciół to ja rozśmieszałam, ale jeszcze dodam coś takiego. Ja niedawno pomogłam osobie, która znalazła się w strasznej sytuacji, ciężkiej, bo zmarł nagle mąż. Ja zaproponowałam pomoc właśnie psychiatry, bo widziałam, że ta osoba jest w depresji, nie je, nie sprząta w domu, chociaż była pedantką i to było załamanie kompletne. Więc ja pośpieszałam na ratunek i wspierałam słowami, ale również, ponieważ to nie dawało rezultatu, no bo to było załamanie takie bardzo głębokie, powiedziałam, trzeba wspomóc się lekami. Skoro nie śpisz całą noc, skoro nie jesz, schudłaś o połowę, to nie można tego tak zostawić. Żeby wrócić do równowagi, potrzebujesz pomocy. Zarejestrowałam ją, tą osobę, do psychiatry. Była umówiona wizyta i ta właśnie moja znajoma powiedziała w ostatniej chwili, że ona nie pojedzie, bo boi się, że leki uszkodzą jej mózg. I tak, to było straszne. Uważam, że to jest problem ogromny, brak takiej świadomości, że już jak ona się zdecyduje, to zostanie jej połowa mózgu. I dopiero, kiedy zetknęła się z kuzynkami naszymi, które przeszły też kryzys, bo zmarła ich matka, która trzymała je taką mocną ręką i nagle je zabrakło i to wszystko tąpnęło. Kiedy ona usłyszała, że one biorą wszystkie trzy leki przeciwdepresyjne, bo inaczej nie dałyby rady w tej sytuacji sobie, to ona wtedy zwróciła się do mnie i powiedziała: słuchaj, to zarejestrujmy jednak do tego psychiatry, bo one biorą długi, długi czas, nic złego się nie dzieje i ja się przekonałam. Ja nabrałam zaufania do tego, co ty mówisz, co one mówią i spróbuję, bo już nie ma dla mnie życia. Pani Barbaro, tak, bardzo dziękujemy. Tak, przepraszam, że wchodzę w słowo. Jasne. Linia dzisiaj jest bardzo gorąca. Rozdzwonił się telefon. Jest z nami także na linii pan Tomasz. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Ja mam pytanie troszkę z innej beczki, ponieważ przysłuchuję się państwa rozmowie i ja od 36 lat, bo tyle za miesiąc skończę, staram się z uśmiechem żyć. Czuję się dobrze, przeżyłem COVID i jest wszystko u mnie okej. Okay. Mam takie pytanie a propos ludzi, którzy dookoła mnie się znajdują, ponieważ kolejna osoba z mojego najbliższego otoczenia albo ma orzeczenie o depresji, albo jest w procesie terapii. I mam pytanie o ludzi, którzy są dookoła tego, czyli o tych, którzy pogodnie starają się żyć. A czasem mam wrażenie, że ciężko się przy takich osobach odezwać, że wszystko już jest zrzucane dzisiaj na garb, czy to choroby psychicznej, czy to na depresję, czy to na traumy po COVID-zie. I chciałbym też zapytać, jak my, osoby, które są w tym dookoła, mają, nie wiem, czy stawiać granice, żeby też samemu czasem nie popaść w jakąś przesadę. Dziękuję. Pani doktor, odpowie pani? Tak, tak, jak najbardziej. Bo ja rozumiem, że trudno panu się jakby zidentyfikować z tym cierpieniem, które ci ludzie zgłaszają i że czasami nawet oni, ci pana bliscy, no jakoś tak bardzo są przywiązani do tego swojego cierpienia i do tych swoich objawów. Myślę sobie, tak? Nie chciałbym wyjść, że nie mam empatii w sobie, bo staram się mieć. Aha. I dostrzegam to cierpienie, widzę, ja też analizuję różnego rodzaju kulturowe historie, które są związane z cierpieniem. Cierpienie młodego Wertera to była moja ulubiona lektura w szkole. Tak. Ale czasem mam wrażenie, że ta maska przybierania osób, które są gdzieś w terapii, już tak nam zabiera oręż, żeby stawiać temu czoła, że zabierają nam narzędzia. To nie do końca rozumiem. To znaczy, terapia zabiera narzędzia? Jak pan to rozumie? Osoby, które są w terapii. Tak. W kontakcie zewnętrznym, jak już są przy normalnym rodzinnym stole, to wyciąganie nawet najdrobniejszej rzeczy już jest zrzucane na garb depresji. Ciężko takiej osobie nawet zwrócić uwagę. Dopytuję, jak się zachować. Jak się zachować. Po prostu przetrwać i być obok. Jak nie dopytywać, zachować? Schować się w cień, czy jednak jakieś narzędzia tak na szybko, oczywiście trzymając proporcje. Rozumiem. To teraz już zrozumiałam, o co panu chodzi. Ja myślę, że warto tę osobę zapytać. Słuchaj, no ja rozumiem, że ty się leczysz, że ty masz depresję, jesteś w terapii, ale jak ty byś chciała, żebym ci powiedział, że na przykład coś mi się nie podoba, że ja bym chciał, żeby coś było inaczej. Nie chcę cię urazić, tak? Nie chcę ci zrobić przykrości, ale też no, żyjemy w realiach takich i możesz zrobić coś źle, co mi nie będzie pasowało. Ale naprawdę nie chcę cię urazić. Powiedz mi, jak ci mam to przekazać. Jak się nie wiem, jak zachować wobec kogoś, najlepiej o to go zapytać wprost. I wtedy ta osoba się nie będzie czuła atakowana, tylko może się zastanowi, jak to może wyglądać ta wasza komunikacja i też nie będzie musiała wyciągać, że tak powiem, no ale ja się przecież jestem wrażliwa czy wrażliwy i musisz mnie tutaj oszczędzać. Tylko dam pani tej osobie taką przestrzeń, żeby powiedziała, jak w takich sytuacjach chcę, żebyście się komunikowali. Zapytać wprost. Dziękuję. Bardzo proszę. My też bardzo dziękujemy, panie Tomaszu. Ja jeszcze wrócę do wątku, który poruszyła pani Barbara, bo wydaje mi się, że on jest istotny w tej dyskusji, opowiedziała o tym, jak niedostępna jest służba zdrowia na terenach chociażby wiejskich. Wy postulujecie zatem, że potrzebne są kolejne centra zdrowia psychicznego, te, które są, z tego co wiem, poprawcie mnie, obejmują mniej więcej połowę dorosłej populacji. Porozmawiajmy o tych zmianach systemowych. Czego potrzebujemy, panie Norbercie? Potrzebujemy dostępnej pomocy blisko domu, po pierwsze, czy na obszarach wiejskich, czy na obszarach wielkomiejskich, jak Warszawa. Tutaj też tego brakuje? W Warszawie jest w tej chwili ile? 4 chyba centra zdrowia psychicznego? Nie, może jest 5? Ich więcej. Mają prawie wszystkie dzielnice w Warszawie centra zdrowia psychicznego, ale... One dopiero zaczynają to nie działać. Była taka hermetyczna rozmowa, to wyjaśnijmy naszym słuchaczom, czym to jest centrum. Tak, centrum zdrowia psychicznego to jest takie miejsce, do którego można przejść w godzinach 8-18 do punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego, gdzie czeka psycholog. Z ulicy. Z ulicy, bez żadnego skierowania i porozmawiać z psychologiem o problemach, które nas tam przywiodły. A można przyjść samemu, ze swoim bliskim. Nie trzeba być ubezpieczonym. I jest to wymagane. I w tym punkcie zgłoszeniowo-koordynacyjnym, który jest takim pokojem, w którym rozmawia się intymnie, nikt tego nie słyszy, powstaje pierwszy plan, scenariusz wsparcia. To mogą być wizyty u psychiatry, psychoterapia grupowa, indywidualna, jakieś inne formy wsparcia, na przykład grupa psychoedukacyjna. Może to być oddział dzienny, oddział stacjonarny lub zespół leczenia środowiskowego, czyli tacy ludzie, którzy przyjeżdżają do domu. Centra mają tę zaletę i tę przewagę na przykład nad opieką psychiatryczną prywatną, że człowiekiem opiekuje się, człowieka wspiera cały zespół ludzi i można w różnych momentach scenariusza zdrowienia wprowadzać różne osoby, które w danym momencie są potrzebne. Co też jest ważne, centra sieciują się z pomocą społeczną, z władzami lokalnymi, bo często kryzys, powodem kryzysu są problemy finansowe, problemy rodzinne, problemy mieszkaniowe i też trzeba temu człowiekowi w tym pomóc. Zdarza się, że to opieka społeczna zgłasza kogoś, kto od dawna nie miał wsparcia i teraz dzięki centrom może je dostać. I my teraz bardzo walczymy, pacjenci, o to, żeby te centra zachować, ponieważ Ministerstwo Zdrowia ma nowe pomysły na to. Nie chce wprowadzać do systemu modelu testowanego w pilotażu, bo to one są po prostu od 2018 roku istnieją w takim programie testowania rozwiązań i organizacyjnych, i finansowych. I, no i zapraszamy Państwa 24 czerwca pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, gdzie od godziny 10 do 12 jest taka akcja poparcia dla Centrów Zdrowia Psychicznego zorganizowana przez pacjentów. I też skoro jestem już przy głosie, to jeszcze chciałabym bardzo zareklamować naszą fundację. Przypominam, że nazywa się ona F. Nasza strona to eef.org.pl. Można tam dostać także wsparcie online, czyli jeżeli się mieszka na wsi, asystenci zdrowienia porozmawiają z Państwem online. Mamy grupy wsparcia, grupy psychoedukacyjne, edukacyjną dla rodzin, grupę pracy z ciałem, grupę integracyjną. Wciąż powstają nowe grupy i mamy bardzo dużo różnych pomysłów. I przy okazji powiem, kiedyś ksiądz Kaczkowski powiedział, że bardzo jest mu trudno o to mówić. Mi też jest trudno. Bardzo będziemy wdzięczni za wszelkie formy wsparcia naszej działalności, ponieważ nie mamy stałego finansowania, a chcielibyśmy móc pomóc jak największej grupie ludzi, bo bardzo dużo ludzi do nas się zgłasza i chciałabym też powiedzieć, że nasza fundacja opiera się na tym, że na przyjaźni, na wspólnocie, na tym, że pomagają osoby, które doświadczyły kryzysu, tym, które doświadczają kryzysu, ale też myślę, że bardzo zmieniają się osoby, które są profesjonalistami, z nami współpracują. Też ci psychologowie, którzy, bo mamy z fundacją związaną ogromną grupę psychologów, też inaczej już podchodzą do doświadczenia kryzysu, bo co jest najważniejsze? Człowieka trzeba odciągnąć od diagnozy. Człowiek nie jest pacjentem, jest człowiekiem z całym swoim zasobem. I Centra Zdrowia Psychicznego zostały wymyślone przez lekarzy pracujących środowiskowo i przez pacjentów w oparciu o wzory zagraniczne i też przy unikaniu błędów, które były za granicą. Bardzo chciałabym zaapelować o uszanowanie tego pomysłu. Te centra pomagają. Ja codziennie mam doświadczenie tego, że ludzie do mnie się zgłaszają z pytaniami, jak, dokąd mają pójść. I oddycham z ulgą, jeśli mogę wysłać do Centrum Zdrowia Psychicznego i powiem szczerze, że ja to przeżywam, tak jakby ktoś mi po prostu, rozkrajał. Ja sobie po prostu w ogóle nie wyobrażam, jak mógłby teraz system wrócić do starych zasad opartych na izolacji, hospitalizacji, traktowania człowieka jakby był samochodem, który można naprawić w warsztacie i tylko wizytę poradni raz na 3 miesiące. Kasiu, twoje słowa są przejmujące. Przejmujące jest to, że ludzie, którzy wykonują tak ważną, potrzebną pracę, nie mają na tę pracę pieniędzy, więc ja dołączam tutaj do waszej prośby, do waszego apelu. Została nam dosłownie chwila. Pytanie do was wszystkich. Słuchają nas zapewne osoby, które znajdują się w tej trudnej sytuacji psychicznej. Nawet dzwoniły do nas osoby i być może czekają na słowa, które będą takim bodźcem do zmiany. Co chcielibyście im powiedzieć, pani doktor? Poszukajcie pomocy. Rozejrzyjcie się, czy w waszej okolicy jest Centrum Zdrowia Psychicznego. Tam tę pomoc dostaniecie w miarę szybko. I nie traćcie nadziei. Panie Norbercie? Może powiem szybko, że po wyjściu ze szpitala jeszcze jest taki długi okres, który trzeba się przełamać. Mi przełamać pomogły się słowa: to nie jest twoja wina, że zachorowałeś. Bo tak jak pani doktor powiedziała, ten człowiek wszystko w psychozie rozumie i odbiera. W związku z tym nie obwiniać siebie za tą chorobę, to jest najważniejsza sprawa, która pomogła mi iść dalej. Dziękuję panie Norbercie i jeszcze te słowa, które usłyszeliśmy od pani Barbary. Wierzę, że wszystko będzie dobrze. Naszymi gośćmi byli dziś dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka, Katarzyna Szczerbowska i Norbert Bolek. Dziękuję państwu. Dziękuję. Czy mogę powiedzieć jeszcze jedno słowo? Proszę. Chciałabym powiedzieć, że tym słowem, które bym chciała do ciebie powiedzieć, jeśli przeżywasz kryzys, to chciałabym powiedzieć: wierzę w ciebie i uważam, że tym, co leczę, jest przyjaźń, miłość, bycie wspólnie i zapraszam do kontaktu z nami, asystentami zdrowienia i naszymi wspaniałymi ludźmi z naszej fundacji. Spokojnego wieczoru. Ogłoszenie społeczne. Każdy rodzic pragnie zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do dorastania. Jednak życie pisze różne scenariusze. Choroba nowotworowa to niechciany gość, który sprawia, że pęka bańka bajkowego życia. Fundacja Krwinka codziennie dostarcza siłę dzieciom chorym onkologicznie i ich rodzinom. Pomóż onkobohaterom odkryć w sobie moc. Wejdź na www.krwinka.org, by dowiedzieć się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w super cenach. Od środy do piątku z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. A może chciałbyś polecieć w wakacje na jakąś wyspę? Ta, na bezludną. I co byśmy tam robili? Na bezludną. Planujesz wakacje? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Tato, zrobiłam pyszną karkóweczkę. O, karkóweczka. Wykluczone. Tata musi uważać na wątrobę. To może ciasto? Moje roboty. Oj nie, tata dba o poziom cukru. Artur, jesteś dietetykiem, co ty na to? Tacie potrzebny jest ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dzięki zawartości wyciągu z liści karczocha znakomicie wspiera pracę wątroby, a wyciąg z morwy białej korzystnie wpływa na właściwy poziom cukru. No taki zięć to skarb. Skoro już mam ProLiver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm.